ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله تعالى من النار ومن غضب الجبار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت الله سبحانه وتعالى en seeli ko kanko tun woni laa taara ko gonga tabeede ka kammu ko kala rewa do mona kanko de wangal ngal na fataare do si o rewa ka kadi de wangal ngal de wangal lor taaro ko do rewde on do mo taa ta mona Allah subhanahu wa ta'ala en seeli ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni je do le do ta gore wa din do mai re dewal seeli ran kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko banje kadi e di toppu majji في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وكفي ذاك بمن هي أقواته سيدا واندما نلاد صلى الله عليه وآله وسلم وبين نلاد ما سكانت الله سبحانه وتعالى يبتنا بالجهد مسكا دين الإسلام سيدا نلاد يبتني حاتمي فبر مرجد يقوم ويالك أن وكدو لذي دوتو بسر الله سبحانه وتعالى لمن يقوم بالمكهر ko guri moddi da fewal guri fewde fewal fewi tengal ka dowleti ko fo yahe ta Allah subhanahu wa ta'ala ko fewal nena do ngal alayhi salatu wa salam kala ko tawata je ano ka fende nela do wuli e nder dina tan dum ku kitaba o ma be dum ko majjere wiyede na fata me do ku do dum on hay ko kala non majjere to goddo wuri e mum ha o mayi dum ko yite fokkin tinni wona nela do ma kerno wali ya billah ilan tara ya Allah subhanahu wa ta'ala dambe en yito danda en fikkere makko ne ara sita dum kebbi mi salmino salmina ngo islam mi dan hiden jokkito silsilatuna hayatul sahabiyat aw silsilatun nisa'un hawla rasul wi en sahabaɓe ɓoggal sahabaɓe wondunoɓe niraɗo alayhi salatu wassalam harkaka sonnaɓe ma ɗum ɓoggol gurna sonnaɓe wuuririnoɓe nelaɗo wiɗen da'iman noon ɓen sugi taw soggugol gurnan ɓe tawta Allah subahanahu wa ta'ala laɓɓini wi'i ɓe wa'awa hay e goto goto kadi e sonnaɓeɓen wawa maɓɓe wono wiya nisa annabi lassunnaka ahadin min annisa kono e sonnaɓe nelaɗo hay goto wa'awa moɗon honon kadi wa'awa hay e goto mo falama moƴƴire ka sonnaɓe ɓen ko ɓeɗo artoto laarude ko honno moƴƴinno o rewa tan o moƴƴa sugiren ɗum bi amillahi taala wobi tawfiqehi woodi ɓe ɗettuɗen e maɓɓe aranal maɓɓe yumma men khadija radiallahu anha e yumma men ummi salama e yumma men zainab e yumma men sadatu bintu zam'a e nanduɓe maɓɓe e yumma men hafsatu bintul khattab radiallahu anha miɗen toroye allahu subahanahu wa taala nafirwande wolde gamde wona ɓe yewtaneede ɓen e julɓe ɓen fo ala wajihil umum ara hande bi aunillahi taala hiɗen detta gurdan yummane safiyatu bintu hayyi yummane safiya bintu suyayyin maɗum bintu hayyin gurdan maɓɓe ko jeyaɓe sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗon ko khaybara woni ko itti yummane safiya addiɓe madinatul munawwara rinjiniɓe e laawol muɗum ngol waɗi rindugol maɓɓe ngol imana teŋe maɓɓe ɗen jombide ɓe naati e teddungal molanangal tahta ummahatil muminin sengo ley teddungal siforgol tum wonugol neneteɗo mofte ha ñande dargal kadi wari noon allahu subahanahu wa taala wi annabiyu aula bil muminin min anfusihim o wi wa azwajuhu ummahatuhum mo nelalo mala ci salatu wassalamu jëm bi haray ne bi ngal do teddu ngal ara non do bi mo na safiya en yi ay en burna ma daran ko karamo ko en yi akat wondema mo yere rimata tu ana mo yere wan Allah subhanahu wa ta'ala wi rinom wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih والذي لا خب والذي خبث لا يخرج إلا نشيبا. وبيلي بسم الله في آوى ما يمير سنغو سنغو كمحي ألتا كتابين الليل من كدن المحيى لكو آوى يمير ووكو ما ونكو ما يسكو بإذن يتي نشيب أرأت الناس في مرنا بيضاء صنع بمحيبة خاصة صنع بنلاء يارن ها أرتفاع ما تصنع به كبيضاء en taway moddere men boko ni hebaade moddi babe ko rewgol kambe do wonno wono je darbe misal atrabu misal nurna jandarti oro karmo ko jewete do Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala karmo ko jewete abdi nurna ko honno yumma Abdullah ibn Mubarak jambira kabaade mahde tayen ko akbar misal وانما ان الجزاء من جنس العمل وانا ذكرت قبل ان دي دستر بعنوان الجزاء من جنس العمل دستر قصين العطان دماكي غلل نتنو غلل وكن لين جدي غلل فان او حمد مود بي او ويتر المبارك هي هن مخيره كمخيره رمكه بي نندكو كوك ماتلو neɗɗo wonno lanɗo on lanɗo ƴettimo halfinayno jardin ka kulasatul qawl yo aynu on jardin kono nde tawno ko insan mutaassis anil haram wa an shubuhat ko pottitino ko jilbi pottitino ko harmi wono ɓe wiiri noon wo hadal walid ittaqa shubuha fa kana waladuhu imaman bittiqaihi hadihi shubuhat tay ko renkiɗo ko ko tawata hine jilɓi ma hino harmi lanɗo naymo kasarde yo yaw o ayna toon o ayni toon dumunde juutunde lanɗo ñeɓoye hoɓɓe inni yo yaade ɓen hoɓɓe kasarde mum memino hayre lanɓe ne yiɗi ɗum ɓe yahaɓe hewti lanɗo o jewndi Mubarak wi yaw subanami rasen ɓenduɓe addanani min neɓe men ñaama ten hoota ko ɗum addine Mubarak no ganndare ten ɓenduɗe ɗe ɓennda ma welɓe ɗe ɓen wela woni ri ton noon on tawi o yehi o teddo e kecce o addo yimɓi lamɓe ɓen no jooɗi neɓe teddi ɓe ñaami holle tutta ɓenna ɗeɗo ɓenndaali ɗeɗo moƴƴa yaari noon yaari noon haalanɗo noddimo en Mubarak on ɗawarde ɗo komi sikkananoma ɗum ko waɗi no min ko ɓennduɗe min mbiya ad yaw tetta goɗɗe goo annda rewo tette ɓurɗeɗa tecciɗuɗe waɗde anndi mo faalama waɗde ko welatama o annda ko welatama ɗon o heɓantama ɗum ko ɗum mo faalama rewde Allahu subahanahu wa taala haro rewali ka joomi e wiiɗo mo sikka mo moƴƴinde harɓe haɓelle on saw reero noddito e goɗɗe goo ɓurɗe ɗen ɗon ɓe tawata kiɗe kecciɗi o addo yimɓe ɓe jakki lamɗol ñaaɗi hoy miyan annda rede ɓennduɗe Mubarak wi hi mi annda rede ɓennduɗe on wo gila arnaɗo annda wayla wiide annda rede ɓennduɗe wo hi mi anndaɗo wo ko honno mi andirta rede ɓennduɗe gila mi ari ka jardin ma ɗo ha hande hay cet hay puttunde yaniri ni mi ɗettali mi ñaami naafi mi ɗay mi tetti lamɗo wi o accu moɗi ko wolta kon na wayla wiide gilarɗa ka jardin ɗa meeɗal ñaamude ɗo rede o wii wo fi won ɗum wo en haldana mi ñaamu ka mi ona nanno so wiiɗa komi ara mi ayna gila mi ari ko ɗum mi jokki hay yande ka leydi mi meeɗal hoccude mi ñaama si nanndal on hara mi tornaki lamɗo wi ni ɗon ɓe si tawi ko noon haray hapelnaaki jooni ɗum en hannda a hannda e heɗɗagole o jardin ɗo o sina ɗum neɓa hakke ma hoote ɓe hooti noon ka makko kanko lanɗo on wati risarde ko ni joni tay matulon handa e wono balon zade ya adalati fi sabunun dal makon wali amanati fi kanan al jazaa ko min jeeti lama allah subhanahu wa taala e gi ni mo e nokko jaatere nabi mo nokko tentu ngam sabo tentu ni hore ma on sai lan don noddi mo di tini mo tay fitto lan do go nari jamiri mo fitto ma ko kanko lan don di o perndi lan do wi mo ya mubarak mi do sala ma de tina de o no fitto lan dari jamiri ta ho ko mi yi da e dum mubarak wi mi mungu ko an ne o ta jam no gollan ko fere kita no ngalan di kalang ko syariah mela do wi ko di e to ma do ko no ko wala ta mi mungu ko an ne o ta lan do wi a jam na ko nela ko ngandi ko nge mudu o wi nela do be ma kanine al yahuda be ko be okir ka ne do pe ngu kambe ko sitai da jogi jawdi sala jawdi be hewa kan ko de be anna fara be ben ko be okir ka go do pe ngu haisa ala jawdi ko sitai da mari mari ma darne sala jawdi da mari do be okke ko no haisa da mari jawdi sitai ma ki dum hare be ila ma kan do kata wo nela do be ngam ngam kasin ko be maki idza ja'akum man tarda dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu nela ko laral jawdi e laral darbe ko be ndari ko jikku e di o ado to ni bi soma sa iri mo jikku laba o e dina de to bi soma o ka o ti wana do pangan ni no wara tay e to mi anda lan do ni ni mo ti tay to jikku e dina wi da nela do ma ki hokke ara mi yale ka do leydi do mi anda ni hay e go to jogi do di do ti fa jidi di burma an bayr no ngara ko golle tir ko nela do maki ko ngara ko ya dum banan jiwa kana dum haale ko dum haale mubarak yo tan ne wata lu jambu golli to lan be ko do dir don haalam do porti mo haa ka ti jambu do jombi on jiwo on do jiwo woni e nene be ma ke te Abdullah ibn al Mubarak amir al mu'minin fi hadith wal balad al tayyib yakhruju nabatuhu بإذن ربه والذي خبث لهم لا يخرج إلا نكدا بمعنى في نين لا ديرك نفاي كون في نين ني توني كرهان كو مخيا في سنو هاري فيرو كون نا بي مخيب انا كو هولا تاي سينا كو كرمو كو جوغو تو يوي و الام مدرسه اذا عابك عابك شعبا طيب الاراك كان يجي تنوير هدف منك edi do silsila di hayatul sahaba ya fi hayatul sahaba silsila mun hadaf mun ghaya mun wa ma andu gon yurna ma kana tan yebi ko eta gon wura nurna ma kada wa kada andu gon en wurda kan sunna pata en ha ti en yen tinali be ko be wonno kana fa en go kata sunno ka worbe ka sonna jonno bayri ti worbe be mo ti rewbe be mo jali hala ti taka taw mo ti ti rewlo be kadi mo ti worbe be mo jali hala mo jaka taw ko dun sen detti haatu sahaba no landi detten hayatu sahabiya la anna allah taala an yusliha afa ahwala en tanni ni ne allah subhanahu wa taala mo ti enta al halina ne en tore allah subhanahu wa taala wa dun do taw mo ti gol worbe e mo ti gol sonna be julbe ara gado sonna be nela do ala di salatu wa salam ma ke tebe safiya bintu suyayi be ma ke ko be do be te safiya bintu suyayi bun aqsadin bun sa'nata bun sa'laba bun ubaydin bun ka'b bun abi habib min bani nadir wa huwa min sibti lawi bun yaqub thumma min dhurriyyati harun bun imran akhi musa alayhi salam bogol be ron gol ni gol bodi tema kono ni gol hatti e annabi harun alayhi salam formatena e yila nyam la mo bogol ma be ngol no songi ha lewtoi soro ma be ko annabi haruna bid imran milan ant bimana koto annabi musa nan di be tetti be do dewi ko atti nela do ngalaji salatu wassalam jombu de be wono arino ka tali bukhari wonda ma wono tahta o we be do salam bun mushkam thumma qallata alaiha kinanatu ibnu abi quqaisin فقتل كنانة يوم خيبر فصارت صفية مع السبي فأخذها دحية الكلبي ثم استعداها أو ثم استعداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقها وتزوجها. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك مطولا ومختصرا. أنا حديث فإمام البخاري وانما أرى يوم من صفية وحكيت جنب لفعول يدير السلام بمشكم كيهودية ومن يكون خيبر بجياء بن النبي خيبر لن يتنغل بن النبي ومن يتفتع اليهود عجرين فتاتي قرنو للل كبن النبي بن قريضة بن خيبقاء يبتاتي قرنو مولد التي اليهود بن النبي نم قرنو وانت خيبر بنو قريضة بنو قينقاع وسلم مدينة قبر نوين ومن ذكر قد دوغل بهاري فكتي واندر النار وان أقلي ماتر ومن سنة الله من عليه الصلاة والسلام دماغي يبيان سنة في جزيرة من جزيرة العرب هاري من الله من عليه الصلاة والسلام يهي خيبر أوتي تزلطم ومن ينب من النوع علي بن أبي طالب بماكي لأؤتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يصدق الله على يديه نهر غزوة خيبر غير علي فكتي بماكي انفذ على رجلك حتى إذا بلغت ساحتهم ادعوهم إلى الإسلام. علي بن أبي طالب فكتي ها وكتانا ودرسي ويتكاش وشوفت كافرات الزطن ويا رسول الله على ماذا أقاتله سيئي فيكو هنو من حدثه فيكو هنو من حدثه أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا يا رسول الله لأن من كان مثله حسن خالقه. فهذا أحد المؤمنون كان بكلا ووق ومأت حري ألها لما بكي قدون سوري فإن حضو بها بوان لولي نلا أمين لمكد بما كان نوار ميناني وإنه قدون سبين ودعا والصحابة بكور بكور كدين فبنور جرين وحيثر أبن كإسلام شدين إني قرن فعلا من يامن فإن يكونوا مثلنا وإنه وإنه خلاص سوف نلعب من يدهم علي أن نقاتلهم حتى يكونوا مثلها نلعب ما قالوا أخوه فأوضوا غزوهم نلعب عليه الصلاة والسلام بيهي سيه مجيء الدهى فتنكم فأيضا يوم من صفية يوم من صفية جئت بكرة ومحت الدبكة فأيضا ديب الدهى نصر روك فأيضا قد تهدو مدينة yuma man safiya nan ngi ko leñol tekko ko mawga mun kan mom marno jawdi mawga mun kadi wonno hore banun nabir e banu qurayna baben ber ko do tinela no fayi be tahama bilal ibn rabah na diamo e ayni no be beno addu gol be kanela bilal no ibn rabah wadi hule le tawa nela o jabali o wadu men woni men جاءوا أي ما إيه هكذا أبي أروض كواراكم فو نلدي درافير دلال إكسي يوم من الصفية أوروجي وبيت بكرة ماك كم تبتها بدواراك تبي أرجل بكنيلا بورتو دلال يوني بنون كوارا بدورتو دب إمو بيت بكرة يوم من الصفية كم سونا ليوغا سيتم وارا بدبونيو شيكي يتنصب شيكي يتنصب لوكي وعي نلا أمات سبحان الله هذه الشيطان قولك الشيطان لدينا ديرني أبدو كم نفي مصر قمتم بإيكي مطم بناي مصير نلا أمام بماكي جلال فوقنا نوكو وطاك كما يومين إيكاما يدرم مالا أمنا واي ريونو تدبو حتو شيطو مكو وراء أساكينا على رأينا رأي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا رأي من الله ara berona katakko sitema jornom khairi filal akiben jori ka be hamela be heuti gotre de no tin ayatul kilabi bahaba de tetu sattawano be mujana burto arti de ngare bahaba hadri jibril ko e badi fakko ni kun arai no e jude e sanala tuma jibril arno kanala do ko sahaba ben andir ta ko jibril woni yewtu de nela mo ko sitawi be yi yi di netu silabi haddu ne makke de yi yi oya kadi yeto nela on sa dan da di netu silabi ko do ko jibril woni ko kum badi on ko mo to bana wa ko non ko laba no do mare si ko mako ka hadis e do muslim jibril rajul shadid bayad siyab shadid sawad shah on na baga magan jono li jatul karabine jogino odo sifa odo non ari tanela do bayri horbe ben anda mananga do ben o wi nela do do sala yo hokkan korbo go nela do do maki yahun dara do ni wasse pura ka mawo erta o ye yo dari kan kali ha o yi yuma me sati ya be do o tekki be o fokke ki to sahaba be ronki mata o sile be jaba nali be jogi ti mo be yana batao tri dan yo ko mbuni tan di bawah oh tan besi no saya tapi dia anda eh tanah bodoh tapi ini kau ni nak tu macam ni arni subo isu ni kamu buat lah nak kau tu dalam dia hanya ni lah ni lah tu dia ini yo subo tu dia kau dekat sapi ya ni lah tu oh anda ya tu dia ni lah tu bermakna oh anda ni lah muat oh arde yang mana sapi ni lah tu bermakna dia dia jadi nonton yo subo lah jauh tu kacau wati on non kanela won non e o sugo goddo go ya ya o detti on non nela go non dari o kai o ko ne do wuru no do e nema e puttu e la pe kai o handa e jo di mana mo tawata ala moe e ko nan de mo ko jogo o letto a ha de wuru no e nema har pe der gunna be ma ke o handa e kambe de jamba si yo merne mako ne kutu kawiwita de wala ni wono sha de wati safiya si hina fala ni hati ta ta kawata kama si tawi hina fala nata islam ni jondo wanta bengwa si do di kukura maoni kwa kama kutu o wini nera o min kwa sila ngon landa de landu mimi met al jite yisi sabe al yahuda yaka bal jila hendi domni abdu domni no gollo nirir kon e ando dina mon tan welino la ne ti ka ti on landa dela hay so ni yo to landa ni mata ta kus nur wa ala re on sai ne la don be ma ki ala je ni ka ti ko ali do ko khay bara wadi kala won ne la don ri ti ni mon ayro jabi on ati islam on sai be rindi ni mo te wadi rindin dol mo itta mo sorta yagangal arta gandi man ka ko be wadi dum don jange ma ko ne tera o woni lati baina madina wa khaybar tera o wala balde tat ana sugun mari ke ka hadisen ke tera o wala no balde tat baina khaybar wa madina tawad ko no gori jibude ko ne la o wadi tera hay e hore lawo kadwa kan ima men sati ya kakalao kwa di pera kakalao kirinti ni bebe jomdi me pera wana kanitan da chale hai hale yo te mahi kuwa na dito fo egir te jude ne lako patawa ka hai e hore lako wa ma chile hale yo te ka ronke egge de mate wana go denna go pera kani ima jibi ni goi kara be wana no kani kakira ila me jage pe jomdi ni mame salam hii pe jombi yuma men Zainab e yihi pe jombi yuma men Hafsa e yihi pero fo wala nyime pera ka pe jombi yuma men Safiya baina Makka wa Madina wa Khaybar pe wai pera on ton balhe te pe heuti toi non Madina kambe zei muma pe maki le nafi moen no wodi no kalao sabu ko pera wali pe jombi tae pera on hevali teo e direi ko gato e tamaro on no pera temlene tay moy mo dula ko kono tay ko ma fera on wane yo non ne la ko woni e dopo che tu indieghi del mio volo, e ci vieneremo a visto, se vi cargo la lingua per. Per. Valima tu la seca. Voglio valima, comunque voglio insegnarmi una, tu non per. Quando ci sei in più, renna tu valima tu seca. Voglio valima, ismo valima, quando ti imbe, munata, mamma, mohebuna, ade valima, degna amica. Giorno del lavoro, si non sa nama imbe, perché sa nama benyaki, con valima tu accetta viete. Tu non vada a che, accetta con dampongol. Muovo con l'imbe per non te con la benyama, fai si con dampongol, con valima viete, handeke. Alwala è un casino. Giorno con un punto e girta in lava, hatta alla pari. Ronche e gede ma si vegivi in nama. Vita ma son libra di maì, con da. The Julie Gadget Award is a guy you come in, Maria Fijibiti, al Fijibiti. The Arti Subaka, the Julie the Talmini, the 30 Sahaba, the Wiz Kamuhoti Kike, the Vitano Sonna and Gibini, Gorko, Gorko, the Inni Tirimo, Baba and Ibrahim. Karamoko, the Wiz Kalahapan, the Intali, Nela, the Nodis Nogoko, the Orobo, the Yohanda, why? Also, the Gibin Anamok and there is love. Look at the Honak and Islam Gibin. Bebe jibin na nabe yung mga salita ko ng Islam. Oro nung kaka Islam sa jibin na nabe. Yung mga sabi na kita mga kong jibin ni Al-Hasan, Al-Hussein, Al-Jayna, kaya umbo kulto. Ngayon. E na hara nila daw ang nasunto ko rin sa kinaike na hais ko gote na kaya o. Oto wa eh. Allah tirtibir. Sofiyya tu bintu umaysin, bain gumakko ko hakku na maska e madina o jibin ni Muhammad. Kaya jibin ni maska في السنة السابعة كحج في بيان حج كرم الجبن ذو الخليفة فقو على الأول ناس تومي مدينة خيبر وناس تومي فجم نيك الأول دواتي فيها أول شر الجبن نامك الأول حديد ستاو نمو بردر نمو دمو بردو فسنة في سليد ميل كتان سهلا دون دمو نياك المدينة se cortaviti asma vai ricevini quando tu hai nella dovia e via non minerano mi ricevini mi lo posso che haggi quando mi vada nella domanda che è come io dati so ha o mocchia o io ho vana con haggi anche tu vada con fuori o una vana con volta tu quando non dava fino o anate se ne muove ma te fattai che muove tu sei dati di ritondendo le incavai in ovore di tutto no hai passato dani di ova nella domanda. Bui kau di sana jadi jono, kau juga nela aku hakali. Si nela aku hakali yang hana hadu demi ini. Si jono kau tu nela aku hakali yang itu nela aku diwar. Nela aku hakali yang mau lulu, dewar teng easy. Kita not dinang de easy. Asli jil de naya not dinang. Nela ko hakali not dinang gol easy. Sama bapak yung kapiwi, nela ko jil ni easy habe kini, be not dinang nali, be dar nali. Be hakali nun, be wadde. Tuh nga diwade ko, kaya be hakali nun dun nang kadi. Abdurrahman ibn Awd, o yaw o jombi bengu mako, anda ka mako, o wakit lengi hanye di nela ko anlishi o jombi. Be kutu ka hore lao. Bin Abdurrahman ta uko parten jombo. Nanande jombo. O di nelalo kono wani. Bema jahano yaitu ta ano desi buto o lal. Bende awan no pera. O di o oe. Bema ke awan no tenge. O di ni. Bema ke jelu o di jel. Bema ke awan no pera o di ni. Bema ke awlid walau di shati. Nabi jau zakal umano. Walu pera. Hai kodam mo lebu nao. Hari si. Anno benna uwakir. Paira jibina na o jibina na bobonko kanko ini dirnela do ya du magga jibina o ini Muhammad o ini dirnela kanno nela do awa paira wono e tayron awa jon hala no faadi ko hajju ko kita siu ta ma ton arsa o ben awa kin awa no wali ma kadem awa no den na bo wali ma na o ben na awli ton kari wala o bi shafaini sara he ta ma madina ai ko go ko ka sino no wala ka Iden dari mengarah kiri nelayan halali. Sedangkan kalau dia halali dengan halal dua. Dongga. Dunia lain saja hujah. Iban. yuma men fafiya ko farden faabude fera mabbe on ko bayna khaybara wa madina wonno kare kadi fayda ko wadina fera on ko nasi ko ko mari dole ha nena ha don fala tu wadu ne holla ko sunna Anas ibn Malik no wi ko yisere arno wekkita sufra samaro hibba e mudu gato hibba e mudu bellere hibba e mudu tay dum no yorna jama ko dum don nyamuno bal e tati fera o wala sewto ya madina be hewti dey e dey mo mabbe dum don dina jeya e ko kurata e hollude nela don wonne ma be medal addude hunde moƴƴere kado dina sinado mulli to medal addude hunde lorraine kado dina de do bokke sinado rentini mo ila ko be hollaali en dum gasi te nela don karamo ko be akila ben be wi nela don hino mari sunna fi'liya hino mari kadi sunna tarkiya ko dum do woni jama'a ala famu nela don mari sunna ko be wadi ko yo wadi hino mari kadi sunna be wadaali sunna on non ko acce sunna didi sunna fi'liya wa sunna tarkiya accu golde hunane woni sunna accu golde wadu golde hunane honni sunna wadu golde imam ibn qayyim jawtali be maake be maake ne laaru ko fi sunna di jogi mo jogi ken on sunna fi li yaw tu lundi ken ka sunna tarkiya wo haray ni ko pota e lundi do ne laaru ka sunna fi li ya de wara ko hana wane de ya wada ta wo haray waɗɗo ko ɓe accini no fota wa accuro ko ɓe waɗi fonno sendi ɓe hay fo sennaɓe ida ɗum tawi lamɗo dalil ɗum yugol mo ɓangol ɗen nabo tene ɗo mari dalil ka ɗum haɗa owe moɓo ɓen ndino mari dalil ka ɗum yamira owe asli dewe ɗen ko honɗum nelaɗo ha hande ɓe makani hen tan juulu fanan tarɗo jeego ɓe haɗi hen ɗum i e meeɗi leydu de owe sa ɓeydu de saabu asli o ka ɓe deƴƴi ɓe waɗaali wo ko asli o wattaki ɓe juuli nayi ɓe deƴƴi gasi ko nayi fana ko nayi fuduro ko tati gasi ɗum ɗon ala sa wi noon ko dadiroɗa ɗaɓɓitude ɗum ɗon a ɗaɓɓita e haaronka so ɗaɓɓitirta ɗum ko golle maɓɓe ɗen haramu nelaɗo jibinanaw ka few e nder islam harayno ɗo woduno ka wengie feeɗa wiye dara soɓe jibinanan ɗo ɓe waɗayno wenni no gasa kono noon ɓe jibinanama ka nder diina ɓe waɗaali ɓiɗɗo maɓɓe jibini waɗaali abou talhat al ansari jibinanama waɗaali ɓiɗɗo dongal ko jelo yahay ɓe ɓuri sappo jibinama kamum doga adda ka nelaɗo hara fuy waɗalto nelaɗo heɗlomo soppa mo inna mo inde nde jonnita addudon wiya yaw jonnaɓe yeɗɗa ɗum innimo sitano rande vous heɓino ɗo yani tenuɓe saabu Anas ibn Malik en yeetike en yumma makko meeɗi defude ñiiri ka muɗum ummu sulay wi yaw noddanami nelaɗo ɓe araɓe nafo ɗum tabiti aasaɓe arɓe ñama obasir siddiqi yeedi kay ko meeɗi yaltude kanko jemma heege taymo weela ala ko ñam umar yalti ngen heege nelaɗo ngen heege yaltini ɓe ɓe potti e ñiwre jemma tay na ɗaɓɓugol ko ñaama yaltini ɓe kono jemma on feƴƴira yaltini ɓe saabu heege waalode ɓar goto fo wi onmi yaltinma o leer ɗo felaɓi ɓirani deedi goto fo wi ko heege mi ronkuɗa nelaɗon ɓe makewa joni acce en daari si tawi yahay ka kaari daari ɓe yii ka kaari ɓe gandi on ko hombo kon wiyano soppaniɓe leggal ngal hirsi dammol juɗi mboya wardi mboya sahi mboya ɓiri kosa jonni ɓe wi nelaɗo nafe ko men ñande ɓe ñaami ɓe yari haa ɓe gayɓe ɓe make allahu subahanahu wa taala lamdi tawi ɗon fi ɗine maɗi ton yettaali ɗum ɗo suuɗi tee ko tawata ko ko waɗi ɗum ɓari jemma sahaba ɓe yeeti en ndeweeji men fettindinno ɗum e nelaɗo si nelaɗo meeɗuno notaade ka denna bo moma ɗum suuɗo to men acce moɗi wala ko woni ɗon jama'an tawi adawan mo jiran be dum yidi walli taabe ala ragati la wo be reedo men ko be men ngandi do na sunna ko ala ko na ala halal ete jemen no yi rewi mo ala ete damali le bobo ko ala damali le bobo ko on teje ka mo amala to wala ka ibada ka ibada to ngol jeya kir ka ibada no na ni mo ma ka beta idan dun no ne jeya ko hanga sappe de mudum watine hakkil yondi norgol bonela ko ngala di salatu wassalam addi kon tun ko no sheikh albani be maki mofte den heba tamal al mudum ha be jogi to fi din nay e din habbe kan be jogi to aqida monela be jogi no be jogi to ibada monela be jogi no kamiyatan wa kayfiyatan be jogi to suluk monela be jogi no be jogi to akhlaquji monela be jogi no be maki ko di ro sahaba be malira imam malik be maki lan yusliha akhiru hadhihi al umma illa bima saluha bihi awwalha hi do nay ma jogoden jogoden tinde mabbe ne jogoden dewal mabbe ngal jogoden golloliral mabbe ngal jogoden jikku mabbe mu afa hare mokki sen jotti aqida dum en gaddi muamala ma do are en bonni sen jotti aqida muamala en gaddi tulu kon en bonni sen jotti akhlaq en jotti aqoron aqida en jotti aqoron ono ibada en jogi ke sulu en acci don akhla hare mo dal ida be ma di kambe ko ma di kum di dire ara wato nan hakki le dum don mo ta be yina jom be yumma en safiya iudi en ela no ka fera o wala no don kay jodo ko hewtu dol madina hewdi be hewti madina ela don be ma ki ya yumma na safiya lerne ya sudu sonna le gota no madina ko iuro ya don non o ya ha kanela yumma na safiya lerna don tum rewa be madina ba fop ko nani le wotere nela do adore debbo iugol khaybara ne ti kawa o madina andi ko hala rewbe fodo bi argon dal na to do ya sa ni de bayna konna go kum orang laba. Bayrina wulu ko ala tu. Odo ko kibu ko. Boto ko wola tu. Yumaren hono safiya baybe hewti. Ibe andi lelaba no yidi Fatima yidi ko mum. Ina jiano ko be marno podi. E ko tani kanye ko baba ma do ko no. Marno jabi ko ya. Tani lami no saika. Be itti koli din e kootani din ɗo okki kootani din yummanan fato fulɓe kuuta ɓe wi mo yiɗimo ma aray o yiɗima kawiɗale ma ara o yiɗima ɓe ƴetti kootani ɗin ɓe okki rewɓe luttuɓe ɓe ɓe woni ɓe ala hay darto heɓi ka kaaɓaye wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim ƴettugol ko mari kon fo okka jonde ngo wi lantana lu birra hatta kunti ku mimma tuhibbun abu dahda lewnani o aya o arno wi nelaɗo jomi men wi men heɓata ɓiggere ha men netta ko men ɓuriyidde ko men hokka nelaɗo ɓe maki jomi men nde ko ɗum wi o wi ene nelaɗo kadi mi nani jomi men jinire man dam ladi yuqridullaha qardan hasana a yastaqriduna rabbuna jomi amen ñawlato men nelaɗo ɓe maki ni o yowayno ko ɗuuɗi nelaɗo o wi awa nelaɗo gati o ari kanko abu dahba ari haka damal jardin makko ko on tun o mari jawdi suuɓi e yaade jardin on ino mari pundu madina fop ko ɗon jogata welba mari leɗɗe mari ko ñaame o anni oɗo jardin hokkimo allahu subahana wa taala o ñawlimo mo habdillaha o ari ha ka damal o noddi ɓeygo makko ummu dahda fay kum dah ɓe mari wiyete kum dahda o wiya umma dahda o notimo o inni mo Abu Bakar yer ko jeyɗako yaltaka nder jardin mi yeehi jardin ummu dahda wi a yeehi jardin on ko ni o hombo yeehiɗa ɗum wo rabbul izzati wal jalali dekon wi Allahu Akbar rabihat tijaratuka en bangungay guma mar fi hebi barki Allahu Akbar wa ta'ala wa barke ma bangu di ko makko ko mel do ati ko ne bagatu makko ko kan o yi ka no ki modu rabban ko na go tunka min kar ko wi da mi de tu ko mi wa tori to o ke mo wa ku le yan te da ku sa do wa Emande bero ya sino ka Nare yi kon sa fiya ko. E ti ko je ko ku o ki tiri no e uti keso. Ra ba ga do. Ku na ko ta men ne bi wi de wo ka pe umma go ra yari wo dere umma yi ra ta do. Ne ba ma wala le ka. Ne to o ko wo du da de de iswa. Ko wa no bayri be jonni dum do be hewti. Madina joni lutti program gurnan nan no yara to non yuma ne tafiya no marno goddo mo wondi farqo mabbe bollano nyande go hebi faljere mo wana to iwi ka makko ka yuma ne tafiya wi ka umar umar bin khattab o wi umar yuma ne tafiya wi na fafe be wurno ka e gurnan mo wa yato guna be sufiya o wi ayyuma man sabiya umar wini wo fam ko buyi di akhere ngal yal yahuda ben ko akhere woni feto ma wo ben kadi ko buyi be di al yahuda be khayba umar jibi bu mo jana nyala ni da ya be arga na do be noki ko do na dari umar wi o do wi la kara yotti na na be ko ko ni wona wa dira nete araya do yottiwo ko yo habbo don ha mo wole mun gon tawta o fillo akete no wole de o yi habbo to yi mon sa fi yamanda o yi o do yi hunde kare hunde kare hunde kare hunde kare ma ko nu fa mo don dum ya ummal mu'minin yi mon sa fi ale ma ke wallahi to wole kon ko don ko no mo fa male to wole beno la de no mun yi han wo amma ko yi ma ko mi de yidi akere hari mi de yidi akere fe de wonno ali yahu ka dum ko gonna ma sabu ne ko ko dina mu yila ko ron gila jomi an wakki tan mi islam e dina al yahuda o itti mi dum wona de me ka ala ngala de kurang de lan hare ki juma sabu ko ne woni fe de julo le woni go di mundu si tayo yi ma mi do mari be mi yidi ka an ka al yahuda be ne alamu ni di kabar le an ko mi do mari to non entang de la do ma di jokko entam mala naji gol dina mi jodi be ko jokko gol entang ko tari o wi si ne di no kore le ko do won tan ko dam umar ibn khattab e awan ma yeh o man do pawal ha ku be arti ha ka kan le kam be ko ko ma do ti ma ha malaki ala na salati ko no na do ma ko ko wa ta do Oli ya ummal mu'minin wallahi as-syaitan. Kesyaitan itu nadi. Nah itu. Yuma men safiya de maki iza hadi fa anti hurrin bi idznillah. Ya mu'minin ya bika ma tada ni ya bika ma mirin ini. Oke. Dare hadal jasa. Tenjo bindi dan jodi. Be wouli be ko be wouli be kon be nodditama be felliti ke tayle be wouli be waɗani ɗum kadi ka tumbi to sa won heɓe moƴƴi ɓe arti ha ka galle ɓewi fo ko waɗanna ɗum ɓewi ko seytan tu foli mi waɗi ɗimmi ɗum o wi gasi Allah la mi yaafikema ko waɗɗa ko seede noon mi yaafikema mi rindinima yam jila handinama te ɓe gandi jomɗen no wi wal kadimina al gayla wal afina aninna وي والله يحب المحسنين كرم الله بقى بي او آية لتبي بي من صبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وان يلي بو مسجد ما قلت ما قلت لنا انه مقصد كتوب ودي بياني لي مبني طيب دون فسي وما في مؤيا أبو بكر الصديق قال شيء يكو بنيكم مسجد رمك جنب رغور على مؤيا ويا أبو بكر o bakir mari o wi jomen no wi'a suratu ali imran wal kadhibin al ghayza si momanta mo do be kikere be si bonnana Allah ki kazan ko hayri ni mo dikki kerem o wi jam na wati ya to ya Abu Bakr wala afina anin nas si be mo dikki kerem be ya ko to bonno do o wi ya ko ke ma to do ya wati jam na wati no wallahu yuhibbul muhsinin mo yi nabi no do o wi ya wari dina mo ya ko Subhanallah. Yang mirindini mam ya bikot. Ogol di diri ayah jadikan tatinan lewat. Kalau di roha, si kena bersakti. So kawan si di wara, komodiko. Kamang tu gairi, wa hafautu anta, wa anta hurrum. Ahsan Allah yang diri? Ahsan. Ilan, yuman al-safiya, bagi mudah jikku kadi, ina jiano e jikku mate. Wana non kadi yumma men Aisha karamo ko to be winde yumma men Safiya ar Madina nyande go yumma men Aisha ya non dare be poja be yal ti tumbe ko tene la tela do magi ko to euro da ko mi do yure ka Safiya ko ayi mo ko mi yo al yahuda do ne la tela do magi subhanallah tawuri O wana Yahuda Johan dikai. Inna ha aslamat wa hasuna islamuha. Ya Aisha. O wana Yahuda Johan dikai. Dari onku juhu. Jebili do islamatu kadimu'i. Jomen nuya yang inna karamatu inda Allahi. Asqat. Jumala ngasa. Fahmi jaka hari anda ko wuliko. Nila wihirkan ikadun kita. Kulika warnamu wihirte. Kulni o wihirte. Jaka ko darto on hollan kadi wonde ma annal islam yajubu ma qablahu kama annal hijrata tajubu ma qablaha wa kama annat taubata tajubu ma qablaha di goho dia foto ko fetel bani ada tubu bi ya ba ko ne sakala ko ke ko wana non kadi keru gol iwa e leji shirk ya e leji islam Sarana ini kebani Adam. Kau arjin no. Sarana kadi. Nasi wal islam. Iwa syirik. Itu kadi nasarana bani Adam. Itu nama kuih. Kompa ya sunai maku. Kudu sini lah Adam bermaki. Wa kaliyuhu. Fa innaha aslamat. Wa hasna islamuha. Ujib ini ke. Islam aku kadi mu'i. Yuma mensafi ya bedo kadi. Kodeno nilabong. Wannu ijikah. Ari be ukini ka jolirde ay ti kali ba be ukini ka ha be gari nyande ko yuma be safiya na bane be jirande sunna kat be woni non ha futuro jula nittiti yuma be safiya ko kiti tunne la do magi akki be do ti nittiti nyala do yal ti yuma be safiya lo ka be tum go ko hayni sahaba be do hayni ne la do yuma be safiya ko na be Allah ko ko do ni sabuno bumi ko bumi Ya Rabbini wa subhanallah wa nabika burura wa takkiya yayi kunela do haydi be yibe ala risini kuma ono wade do dare habbo do mi do be dare de habbi wala do bari hewti be ma ko yi hota ko mo wonde do ko yete safi ya dey bua onani ya heno sahaba be subhanallah ya rasulullah Allah mengandung yang kumur kondom ni jari nongkok. Kenapa aja memang joki? Allah mengandung makhluk yaitu. Inna syaitana yajiri fibni adama majiran tam. Syaitan merewai adol bani adama kalaka dia jika rewat. Sini wala nari untuk milak bini hore an. Oh ya hajun yung kau andi menunggu arah. Ini kodak buah kudu undi. Ya mbak. Arung. Agak itu yang hajir nongkong tau. Ara benate ko be hanna do ka be natal nela do no fitangol be dum ko be darni be ha be la do wi ko kari ni na be nyao be de la bi kala ba be wi nela ko do joki dum ko ho bo ha ni ba sa de ne do ha na re bi ta de ka tu me de ka tikki de kala ka daro to ba yo ko ta de yo me na ko dum darni be ro sa daro ba sa ko ta ro ki ka daro ta Sina itu malam kiri kamera ya rete. ala ko andira do moddere no gasa goddo fe edo ya hande kam tawi sabe no dari do dum ya ndal do no dari do ala ko andar mi do hore ma so tikki ka no kawon sabu sabu no ko na handa e bu kala hande mu nela do ko dum be ittani dum do ganye de do to jono ka be ufi ni no do ka julir de sonna be ma be ko non ka ufi na do no so ufi ni ka no kam be sonna be ma be sonna be mabbe lan kadi ko fini ka baa mabbe kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Syekh Al-Albani be maki ka daftar mabbe ikhtiyarat al fiqhiyah li Syekh Al-Albani be maki tan darki nyawore i'tikaf ko dewal labaha ko huude yidande kadi manta kono jeoni lutti ko hon tan be wahete wo ko dum do mushkila wo karmo ko be burde dudude ino dalli no riaya والله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد جاكا الاعتكاف يقول في المساجد كرمو كوجا بويدكي اونو مساجد جامبو ارضو كقران او بيه نسلي وردو الاعتكاف كالا جولن ليلا بل تقو سكي تروجا دنكا دومي نسلي ياغول وناتم بل تقو كنتو تبنفا nano selli ko sunna yagol wona tan men non balla ta parano na yagol walo tan ko dewal woni yade wal ko hakku le jangugol alquran wadugol azkar wadugol dewe de tawata ko nafaide putti no raide do on ti yal ko de dal do ngurna gadu dum do hita jeya ko yidana bani adam are ko wano non di Syekh Al-Albani ga maji dum do hina sabiti ino labi no wali kono si tawi en nati faida wa hadis labi poi arba ko imamu tahawi silli wanda mane la do gama ke hadis tellu do la itikafa illa fil masajid salafa be maji masjidul haram wa masjidul nabawi au masjidi hada wa masjidul aqsa kono hadis mutelli ke بما كده كتاب حما كوانه دينا اجولير بتاتي ودي ما اجولير بن مكة اجولير بن مدينة اجولير بن بني بيت المقدس بيت واسي تاي كرمو كودو دو اكي ايا وادي مو اجولير بن فو وي بايري كو جامبو اري دو وو ده دو تاتي كاني دو بده جامبو كا جلا جاما نا تاتي بوكي كو جلا تاتي بما كده جون سي تاي ايا وني عمو ترى حديثون كو مخاتي فاي رجلي ويوك مالو الخاص على العام خاص فنب وقع عام خاص قول لي تيري بما جاو بقول شلو دكم ايتي قال سانا كوالي دي جول لبنها ايوه در سنا دم قلو جنة في كرمو قول بوي بأتا تسلي وقعي عمرة ركسومة بيانا ودقل حج عمرة بيانا كسومة بحوارتهم بحوارتهم عمرة بحوارتهم ايتي قال be hajja be arsa harake tumbidiriko jamaake ko ɗum ɗo pour sennude keppude hadis selluɗo mo taw kañum no selli jon noon ɓeeɗo ko ɓeeɗo nelaɗo makuno ɗum ñande ɓe ufinino ɗon kamɓe yummame bafiya ko wana noon kadi takkonde nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam feƴƴinta ɓe wi hino jeeya ɓuran yummame bafiya e hadis mo imamu tirmidi filli imam ibn sa'd ka tabaqatul kubra be maki wonde nelaɗo waali ino nawni nawnare koye nder ɓe feƴƴini tawi hiɓe muuse ɓe gandi ha sahabaje go natuno taw ɓe wi nelaɗo wallahi hande hiɓe muuse nelaɗo maki ko now woniri ɓe maki ko ɓuri muusude e sattude jarrabie e yimɓeɓen fof ka jowni meɗen ko ɓurɓe moƴƴude sabu jarrabie kono tiiɗire neɗɗo o o yaafira makka ɓe maaki ko ɓuri mawnude e sattude jarri ɓeɓe ko sattuta muɗum ko annabaɓe hikki ɗon hikki ɗon hikki ɗon hikki ɗon ɓe maaki o yiilan min si muuseendi yani e anni muusete ko worɓe ɗiɗo muusete noono yumma men sabiya noon tawi no dari ndiɗo muuseendi ɓe maaki nelaɗo mi yelinake tawi sonnaɓe nelaɗo en fuuno ɗo ɓe maaki nelaɗo wallahi mi yelinake kala ko ko wona no muutede no ko ni wona muutede dum tono kutana on bayre me yewte dum sonna be na laa do metti ni dum boda te jiba be en wo laa di bayne laa do no kono be ngari yumma men sofi e gita mo laa ne laa do ngari be kadi haa kay ni wona laa no be ma jom ko pe e wu bono ya e wu bono no pa I am not going to be able to do this. Yo wontu laabu do reete yo wontu mosido jikko ara ga ko do non ko rapira ka ko mbuta makona ko do sinela no be maki inna wallahi be maki kadi inna la sadiqa ko gonga makko ko yeli do kon timo yeli do ara ko wano nen wano no yumma me papiya e do ngurna ma dara no jaa ko holla tay wondema ki be jogi no ko ko ete Waktu itu wujud legal, aku nama telefon baru ni. Tapi ni tu, aku nama tu, ada tu kerja di mana info, aku telefon baru. Tapi pada waktu ni, kerana dia kalau anda sil legal, mampu jenala atau di depan yang sih nama tu. Karena kalau buat sih ni kena hadis. Ini dia sil di mana hadis, kalau dia tu Zainul Abidin. Dengan dia, Zainul Abidin, Uli Ali ibnu. الحسن ابن علي يتهد زين العابدين بركو مطل مطافة يتهد في مدن مرنا على فرنو حياة السابعين وانا مدويه مزايا او يتهد زين العابدين وعدالته مدويه مجدنا تفان سيين بمدينة شوني تفاني زوبي تفاني يمو أفر بمدينة تفان سيين بأكيدين I can't do what I do for it when the wrong one that I'm going to offer. Chuli chakpan nai, duli chakpan nai. Kobayro peki ni wadi balde arani. Biwi lakada alimna man kana yunfiqo alayna innahu la zainul adhi. Biwi penyani me warna rame ngokor deong. Chaji sabu maide makonenko zainul adhi. Kuru warna rame molotu na bengkai benati. Say ko ay wo bolle re ko la na dey no ka ko ti dum ko ga fon na le ni turi loto go wi daro ni la ngande kon no wadi o dum do nan dan ko hacce ni wo la na o ten wo lu o ti ba ni non lan felli ti ni ni wo le lor ratam ti taw no ma ma ya ni wo la ka ke wi kon no wadi mo dum o wi ju di chapan na dey jogi na tapan ko mun ding ener madina Kono o kawai no baga tiong o naba na be jemma chuli di chakpan na ihauro ni da juli go suba ka nyande wone. O na birta nyalo. Ko si fo wali ke o rondo ta gare ne o naba. O detta wonde o naba. O detta wonde o naba. Ngoto go an da hao chika ka baba la ra uli ta di detta. Juli chakpan na. Kai lo fetti ni wali bande ni di aralu ben ni mengandi. Anar merong ko andere duki chapan na merong ko andere ko bon men chapan dio me moy inna ma nu'imukum li wajhi llah la nuridu minkum jazaa wala shukura si ko wakka ti do ngori mata falti e mabbe do da ko yugol pullo mabbe on yawo tertude ko dun han da yugo ko gonga ma ara moti dio me moy ya ya alladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wala tam okorne do lon rom tam okorne do woli to ara do mi to da ko ko dun si tawi seeɗo moƴƴere e ngal ɗo nundal woodi artiɓen ɗetti ɗum ɗo e ɓee ɗen toro yo allah subahanahu wa taala artiten ɗum ene ka misal aqrabu misal koten e dottere wiyete nde al a'immatul arba'a hayatuhum mawaqifuhum ara'uhum kala mo koji wiyeteɗo alsheikh abdul aziz alshanawi ɓe makiten yii moƴƴere ko rimata kon e yiyaɗum nde gurnal imam abu hanifa Jadi Imam Abu Hanifah yang ambil ke Nu'man. Ibn Sa'bi tinggi ke Nu'man beri ini. Bajama Abu Hanifah. Jadi orang ini, Nubaba, Imam Abu Hanifah jumlir yumma mati. Entawa kero kwe nido pun yidi kero sahabat wano nyedu dekam dekam wano nyedu. Jadi misal, wanyan deko oleh kero, Sa'bi ke Nu'man, bapak ini? Abu Hanifah media sudah Madinah ku kufa ko tongo ni kama pun kira tipe jinna ni tarin ne tender ko be jinna ta ko bere wo e bille sarte pe tari ko mo rahino i ka ner sarte yan salli al haka lao e ko kida ta kalima mo sile ha tin do kon tin na landa ki ko hombo jeine penyami le kalao Penyami nehana fecie hakule tumpe darti. Sili subhanallah. Minyami ko nijeya milandaki. Konde nuwate na jonde kuomure. Lihebi fecie rebe gaintake taugwe. Beakiri nonyamu gongol bejogi. Pe yisi ni haka tamam darte pe na. Pe say ari no wo. Ayin do darte mo nino nerto. Pe vika isu ari amina dolma yako na. Mire vika yako kangesa to. Mi hojinda er. Puan mereka nama dia sama tu, minyami dia ke Sumatera demalan nak. Kuni hari nong kaya ia bolan, dia refleksi dengan minyami dan jino tu hergi dene. Kudu ngaji dia. Kaya lo eh awak ngaji dia bol. Minyami apa tak kudu sabunan je. Je ada. Minyami air ni aku, ia apa bol kujom munje. Kaya Allah taala ia apa, dia wah hari ni tu. Ini tu bol lo tu. Ya la dua ya kabul minyau na nakabu. Nare nun tal kadiya ikhwan. Nela do na dua dua ibu matur. Gurna ibu matur dan janji no tu. Nela do ma ke jono men do damo men bila wi mi tu da dum ko mi hola be janji. O jabu. Ta on na na jul do be. Aro na ba le. O do wi mi wa wa ta ma ya ka de ko di ja. Ko ya jono no ko hon be jon zarde mo wo. O wi si ya he o te ka jon zarde mo won to. Asepa inyal nan petu jemma petu ta fokki ti do bintu ko jango bindi hewte ga ko ara hota kay no weo ha wo ni wo ga si tindi na ko min na jara dindi sabu mi do andi ti ma ko gota ka bitari ko nala ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta maki kullu jasadin nabatat min sukhtin fannaru awladi Semasa kalah pandi, nyamu duko har menjadi ibu, kau ikut tuhan dengar. Kau tuan ajar ini, ayah kau muka kau nyamu. Ayah woi ayah woi kau. Kau yang berkat rehul cimu, nyal langgal kesi jema ope tu ayah tu kajian kartengo. Ala kadami di moya ini kacir kau mulai. Mojo di kacir hati neng, di moya ayah ini kau kacir enggak nyamu. Tapi jadi lah. Kuaro heuti o salmini lango jonga kama ko wi ko min mina do ha kama tan je ga tawon ma rokel kaari o wi ko min ko wi dikkeli to sami ha ni mi dari aya fala ko ko no bonno dal wo ay le tab man ko mo ren ni joge do o ni wo le ka ka dama nge sama ni hokki ne min nyaami ha heti ko ro fetti mi andi Mie kia pina ko wonno tomo ngawi ko aina ba wata ya faa. Min ni otindi na jonge sama ka woni otindi ni. Bila anki mi do yamo te ko joni ni. Ko ya ya ko lande do. Anti. Ko ari no ti mi mai aya fa ki lande do. Mi do guli wata ne ha de amma ko lande. Subhanallah. Tajjara ko mo. Kun ter le ay mo jogi ka du. Kun no ter te nya mo tabba berne mu yano tangkal ka fala. Minota sama ka. Poni kanko ko to uhuri na ko. La ko ni ni ya pa ko. Kono ya mura ga inda ya tan ya pa. Ni ya pa ka ko kadi hadar. Sabit ma tu. Allah Akbar. Ya salam ko ya pa ka ko ni. Ya pa ko ajen ni daira ga cer ko brani. Wo ya ko mi anne ti tamano ko boran en harinde ko na mo kere ko yer ko mi nyaami ko mo ti ko yedi no ko nyol du wo yi yer ko jakko da ko mi ya ba sattino o mate non o asino e se non vuoi cur portogo di via bene e men ene l'anto andare o dai guardani si combatte o hai o nate o i giorni di acqua come di sacco mi ricevi parte loro si aggiati on dal sacco mi acqua come povero nel cognamo l'acqua si aggiati on non alato o alata ha di acqua ma hai io sabe si mi dici tau ko hon mun ne sarti o ko wat ammi lando wi mi ya ko ma be shar lamari ki o ko on jom mantan ara mi ya ni sabe si mi dici o mi la nya mi ko mura o o ya sarti on kali ko mi jom ma ko jom ma se dun ko sarti ti jogo ni rafa o anda ko ne wolle sabu ti gamba na jo ko nema ta ka se ko nema yo dirte dun do na do o ri ya rajul a ha da sa tu ko sa fi o ri hi ko no ila man de no nena do ma ki man rashara balai sa minna ila man de ko di o mo ma wi de no ke de o ko bun no ala ji de ko bobo jo wa sa wo lu de ko faaku ko ko nana sa ko bo ko yo wa ka ya ko mi fara ya jo kana la miya ko ma to go ko to nyam la ko bun no e ya ta ko no se min ma ko sharti o la jo ga ko jo ko to na le miya ko na miya ko ta bun do e ya ta ko ko ko nana sa mbo ko jo o wa ka wo bo ko jo o wa wa ka ya o ni wala kami yegi ko mana gasha na bala da minna ko kana ro kadi hati dun no watti do mi yegi dun no o ala ngari ke ko mo do watti do jom do ya ni hala bonna hay e bu hala ko ya o te bo tum ay e dun ko bi do ka ata ngal ko yi tere ma ki do en jom pata ko yi dum hay dun tin mi de ka yo no ya jom bu bun do pa do bo bojo bo bojo kana ro si ya ya fa tekere ko amra sabe ki meje ki o wi wallah si tawi si mi wadi ko ko wi mi do haray mi da o yai do gi tore de dun do nyande dar ngal gi don gi tokko ko o wi jon men o wi alladina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko dun do tum mi mar ko wala wallah sabo wi ala ko waran kam o ya holan ha sinadu jon non ala kami natta kadi masi bo mo sinaka jomi mare min ni lando ene sarbi go heba ga ko mo wala oho lando wi ko tu wor sawa wa re wa ya su kan wi jara nala ya gon nan go ya mi ti si mi jogi ka mo hara ga ti o wi mo nda ga ai sa ho la la sabu ko ndare sa di o to di mara hi ga e ba ko ko nodda kama ya jobbu mo ka ko nari tabo ko taw gotu ni dido ala e makko fay non dido ko re makko ko non holli ran da lam mo kuma dun da ga mi re ti mi joga ta mo insha Allah nanna te hu mi dio ga don de woni don ha jabba Allahu akbar al jaza ko mi je sira mo woni ha jabba lam do ni ji won non ko suudu woni dan ni ma wa wa dar he ta ya ta wa mo to jonno minna ne ya da ka di ha ga wonto ni yedi ka mono ni o kitiri mo mo di ma ko arai ton kiki jodi no ya he ha mi tabbi ne ka dun won ton ko minna ta ko no ya hu kita ma ta ko ni ma san jonno de tini ta to so be mo suka on hakile den wiri fiu ko do metti andule no kutti tirante awola ta ha e bata sa wo la sa ma gordi bebi ono wori wori ni dama tikka sa be ti lando ngadde mi ha ka dawa sabbe ni ni wi ko to be ko mawe no to do dum ayi ti ha ti ni ko nari ha ka dawa kono nare to gol litir gol tum wo mi ari ha ka kamal mi utti ti ba kamal mi hay ni jodi ro utti di won tane jodi utti min ni yo salmi kono salmi lango ko nano wana sakaka. Oye tino lango nana sa. Kono mi salmi lango. Oye oo kono ta yenge tu nela lono maki mo nata ye sudu hai su gokko ala ton yo salmi malaika ten salmi sa kama. Sabiti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kandesu. Jiwam banti kongo li wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ago tu ko kiti? Ko wala no go dirti. Sabe di ko ti jidi ma do ngo ti tu du ni mi. Na do di o wo. Ma tu a a no wo di won do ka der tu da won do ti wo. O ni jidi o de jidi. O wi be sal min ti ni ka de din mo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jiwa viti kadi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunggi di mamak lah. Dua mamak saya ku kota kekuan ini dia tunggu. Kita pun kali kota suun yuru di arah. So dia kiti haju di tunggi wa rima ya rajul. Assalai dal isya'a. Ajuli dia dia. Tunggur di sini dekat. Kemarin. Ko ni ya wala ta wo dari me ko ti darbe ko ni ya no wala ta ya ko boko ko ko ti jungo ko ni mi mi jo ki ti jungo an mon taw abu no ni ka ka ko jinna wo do le de jo o jo ki ti mo o ndari o ta le ko yo wo ni o ni si mi fai alle babbe ma vi hanno vi addi mi gai di sana ma con il bunto con il bocoglio con il paho con il bocoglio ca vuoi vuoi gioca di un mamma io l'orco non so che non mi giochi di questo salmone o via giù li gai dove mi giulare vuoi altro giulare salve di buon nomare e farli di giù li gai di ali ogni giorno mi do fare con il lando togo e tau. Ma se mi hanno con mi sape ma guardi le tie tie mi fa male tu. Sapo che buonne ne muola ma ne mi buonni mo, poi vi giorni lì, poi ci ho cata mi uono buone care e buone care. Poi vi con non vuoi lì. Poi vi fate che non vuole ma con non vuoi lì. Poi vi ma con poi ci ho. Bungo, paho, un po' voglio, po' voglio, tu non sapi che è a me. Poi vi non sarò nato lì. Poi vi Pwi ko ba ben afani e tu. Ko mi bunda e ko harbi. Kayida mi do gila mi jibina ko don yo. Ame da ni jabu da biya san biya ka harbi ko. Ka tau da mi don. Ki mo ayni de mo wa ko biya ka ma ko ko. Ni me da di gila mi ka ga haran de jona de ka go to nyo e te fa ka go to waddi ni se. Ko mi ko yi ko mi bobo. Yo ra ka ka. Ni me da li hena de ko harbi. Haka tau tani to, komu suwi ko mi paho. Ko mena lang aksi tu de mi tempirane e tempe an miya ka harmi, komu suwi ma ko mi bohol. Ko kinaya wadah ma, ko nuye ke majal. Na haki ka mo fani, ko dibu tu, abani, suka wi hi. Ko jor no mi ko mi jibi. Ne maran ni de umaru pa, ko gila jibu jibim na. Ka jor no tau ko wana ka jodji ma ar ko bor mu na mo. Ko ari non ho tau pambo. Ko vi mo ere ma ne yoni. Ko tu bor kun bo pe nyama. Hara on ti di renta ma hula jo mi ma ku ha yi ko a. Ko ti le ni mo te. Te pa lan ba a. Mo ere ne te di se ku bo ko ya te je ma nyalo no fi yi gol jo. Aya vi ne mo te. O ko e. O vi no ka kala ti na jul. Mo yo. Po yi ma non sai mo na bai non heuti o wi ai ko fa ma ko kan ho sin no ala no mo yo ai ya na ngan e la hana ko awa yo na ha ko ma ka ti ko to go ti sat ti ni ko ni ben ta bon jo nya ra en tan na ra ta mo na ter gin ya ka yo ha ma do kana de du ma fi ta cer ko ma ya ra ji ko no mai ri ko mo ke ti mo yo awakili ke bo ko mo yo bil ma du to wo ananar hibeinal jazaa'u ko min jirti amal ndirdi golle maɗen ko jannede de ko mo koni wa hebiri nene yumma men Abu Hanif. Kondo woni nene yumma men Abu Hanif. Yumma Abu Hanif. Bayro jikina maron kadi ko be kadi dari to pite mo mi di Qur'an. Fati yaga. Ini nak foto mak Johan Nawar kakak. Pero kon ke jadi maka pulli sahabat betul ini juga tu. Enak kali nabi yang wasi dari yang wala alun do tun tali. Harap wala tun nane. Harap hula tak nyamuk gol kungko. Harap hula tak nyamuk gol kungko. Tunggu hulmi nane juga. Mak ya no. Harap hula tak nyamuk gol kungko. Sedar so kali yang wala tu sakti nane. Allah subhanahu wa ta'ala nang holli e wonde makanko kala wonan do kawri do wonan te ka fala nano misal bi qissa wa khashabatun fil bahr e dabbali dewe durusun wa iba wo gor ko goto kad meedi yeeri dirte bo do fi en nandu tun jor men ka wonan ba mo don sa woni bam tun kay ko don wiina ko waran te ko wiina mo wari mo ye mo nyawlo tay mo tamto bitina o wi gor ko goto wari tay mo ko galo en dimdo fala ya nyawla mburi ko mi waldi to rahaye fe le bitti kor ko mi wallahi ko jogi kor mi wata mo nyawlu de ala garanti ko wata mo nyawlu de ala wakil ko ni garanti ko sede hollo na jogani la wakil ko di metan tan joni ta tan ngan do be nyawlira no sitay holare ala si minetali dum ne jannay a si minetali tan jarni ko tan wiya be detti mo woni wakil gor ko ri ne jogi di di dino arba nyawla dollo on nyaw tahi don ko hombo o wa kafa billahi shahidan min mo do Allah no yani shahid lan jaga dama ayat re inshallah o li jemi min do Allah ko ni o ya win di kafa billahi shahidan Allah no be di la jaga ni Oye ate wakil, oye akafa billahi wakila, wadu moleto. Oye ni mele joga nima, opautika, oye goye. Oye, jami windu nuwa, windu. Nati rambu di mani, inshallah. Kole uli arrijal, al-kumana. Yo wadikati wakti nyalan, dat kamukti artata. Ningkai diri winda lantong, jam jauh di nijeti ale, kai di mundi nga hendi bukti yeni. Nyalan ni jolui, o hebi mbuli di natu goldi hol o ari ha kau jiwa tanong mo yaha kau jom buti wanton ko lana pakete yehe o ari o hewi ti o tai lana kai jik nepari ka hewi tai o wawa ta jau ne ka sikin di anna lana kan no ko tuma ka hewi ti wo ka parta ka arta si ka hewi ta ka dibok yaha wakna ka wakna ta tigani wak wata on nanyan labo suka on siri di maafi moya Oh iya, kono anina sa anina. Oh iya Arab. Ira sedi landi. Kami arno minyauli o landi la langa syahid. Minni mo kafa billahi syahid la nayuni o bolima. Jolim. O inni wakil, minni kafa billahi wakilan. O holi, o yonli norma, o jolim. Jorno hira sedi, ni hedi ko o jorne teko. Kono ayiko hadin mi yotto yaleko. Jomi mi tori kama ka yurme le mala ka motere mala hino di mbudi jonna mi yamma yare al yaqin o wi jonna mi yamma ko me jonna jondi roi na dum o ye o to fi kawa tanan di kawa o fetti na o wi di la ter o wi kari mo kari mo kari ko min yawli no ma nyala ne kari haltu de jomi abdu shahid mi yi ko allah wi la wati min ko allah waɗe nyalaande mi ari mi tawlaana kan feɗɗi mi waawata yawde ina ɗo jawdi maandi mi jonniindi wonnooɗo sahiide wakil on o yettinoya inchallah ka letter o detti mbuɗi mo waɗti ka nder letter o mondi haa moƴƴi o waɗti ka nder kewal o haɓɓi haa moƴƴi o wii jooni yettinano yaw o buginga ka nder maaɗo he ka nder bahar allahu akbar يوم يوم جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون كنون دول اليقين حقا وإتكا وانقل إموكي إنك لاترا وبوكي ما كان يربحر وهوشي كوهوت وفلكي جمع يوم يوم يوم wanda ka yondi de mer aduna kono bayri ko ongo waduno o yodi mo o wona bayri jonne mo yi ana inna zanni abdi bi ka tadiya ba man tan ni mo ko mi yal tan taw allah subhanahu wa taala sobbi lek dangal ka der liya lek liya na yola le kan fi to ye ka ker na ye guru sun wahiba lek dangal mayo mo sobbi ngal hangal ari ka penche kalumo oya jon jawdi ni lana kan hewti o ari naru gol ti tay jogi do budi mabbe din ari do addori di ko tippi o yali o o yi wallahi no wodi ko woni so hewta le no wodi ko woni on nano way o motti ni kan sikke makko kita afa ay bandi anda ko bandi kai kadi ko ana bandi da ani ando da na bandi o yi no wodi ko ade kono na do welti dare tu kon ga sejo ni bayro arali ara yo mi yahu ni nara ko ni tenira le mi nakara na be ngure nan ko be defa ken si le te hebi de lutti ki ko dafir ki ko dafe te ko ara ne weluti tabu ko dafe te ko kadeli ke le ma ba koe bay da ngam tenu bol da faka te wi jo mi men so gi le gangal ka dian hangal ka ti o itte mollo na mola na de bawo to ari detti le gangal bugi ngal ka pette tum mollande na dengan tu kajor ni ngal wale itu oya iu tika lana kan kipkin katong hari ha non kuk ni tebu de non ke ni ha ke ni ngal legal kaburi mako di tumba o te ni ngal o wati ngal katong ngal mako hak di oron di oya utse sama o iu tikirang marai mami hal dan mami hal dapat waktu ni juga mungkin mami suara yang macam mana ni ada lah kalau jadi bayar mengapa jadi ni ada kira dia hanya minat saya hati jadi mereka cuma yang teror cuma minat oh jadi dah orang gaya ni dapat jadi oh dia ada tu ni ramah tu awal ni orang macam sih hal yang tinggal loh tu ni tu mata tinggal loh apa bawa tu tinggal loh tu fikir tu tinggal saja fikir tu bawa bawa melalui nama itu udah ditaikai diri di muka ni lah tawi bukkin hino ka nder kaydi o jodi o firti letter on o jangi letter on ha o gaydi o ndari buudi din mo tay ko windi ton kon ko du woni ka letter jogani no do mo ko kanko ni ko honno dum hewtiri no jonno lutti ma be yida fa nda hon mar diri no o netti boni ma ko di ma mari letter o ya suka ketta ilara kalle kadi artoy fakiti mo haabi o yi wallahi ko ari arti mi do ko weltana gol ma golle ma ne wanalan na gol ti hewti mi tangi ni mi sotti ti hewti ka a hetti ke mbudi ma ka wo yi wo wanalan na gol ma ti hewti addin di ko weltana gol ma gol tabu hal jaza ul ihsani illa wo a hendi ka ka kadi ne leta ron ka wo yi wo ni ne hendi ka tum jon no na kon na tum arti wo ko mo mi wino woni on yandi no ka kanko mi jeni hande wo ko ampe jomir na mo dum wo ka kamare mi dido ko kanko jeego al bahru bahruhu sewti ka hew tan wo hewti wo a ko mi khasabatun fil bahr la gal ma ya ni yanda na ba la ta jawti ari wala ka ka dalle wala allah allah subhanahu wa ta'ala ko jeni hadi beɗo ɗiɗo hoolareji fo alaka ɓe ɗekkitinaka ɓeeɗo wonno yeɗude assahaba wa sahabiyama ara ɗum ɗo ne jeeya ko kamete min gurnan ɓeeɗo sonnaɓe sahabaɓe moƴƴiɓe ɓayre yi jikku ɓeeɗo asli maɓɓe wala arabu koye haybara ɓe jeeya kono fayiri ɓe jaɗi islam ɓe naati islam sandi jikku maɓɓe fuu waddi ɗum jikku islam sandi golleji maɓɓe fo waddi ɗum golleji islam ko ɗum si kongol ngol fo to wiyata cawa no tola kono jikku tolata ngolngol alamaɗa ngol woltake fa aslan jikku hana wollego jikku tolata e kuno tola dangale kon jinnude dal ko sirkay ɗum ɗumna jikkuno a cal soli ka tolali mbiɗaji jokkanoɗi tolali ɗumna jikkuji jikkuno tola aslan ko fimugol yimɓe ɓen jikku sangata hadi jama on en gay ko woni ko kono mo fiɗi tumɗi way ɓeyno al akhlaqu muqabilu li tagayyur jikku hina jaɓa tanwede ko ɗum ɗa e usul addi jikku salata ko tanwede ara gen to Allah subhanahu wa ta'ala mo ti jikko di mere ni matal gona indi ara ko wana don jikka na fetti mo rebe do jeni yumma men safiya ne nela no kama ki wallahi innaha la sadiqa ko goma ko bi yidi do ko yidi balla yela no lan kutu yela no hore mo satte ne mi jogi ne wallahi ko goma wo nela no dalam kebe ko ti ka dewi non jikka na do fetti ni men ko be jidi do ni jindi ne ko buri do do ko ko hita de kapande je ser ko nela ke sina ko tumo ayo bun abi to pian ma dum hita ne kapande je jidi ko di do di do ni jidi wo be ka ka hita ne kapande je yi ke jidi ne je wa ina bin hajar kal saba ne je ya ro be hita ne kapande je jidi imam ado honno ibnu sa'd fi tabaqat al kubra kam ne be kakahitane chakpan de je edidi wo to go andi kon mo sa ba imam hajar be magi bol wo imo tan go jabaka ye bol ko hitane chakpan de edidi be fiti to na batti abu sai ta di zainul abidi sinni ke hadis te je ma ke yo ko yo no je sai ta ni la de na ko bal ke ta ni la de ta ni ba be sab al hasan ko ta ni la me la je no kan ko le to tu wa ma ye bol o do fili ke Ego kefiki nahita anda capan tapi gel gune lalu umbo di. Ikan ko ustai di babi menghajar kampe kode jiti ni. Ko hakku nahita anda capan de jay ma capan de jay di. Ara kurunga warno ko hal dengan nintin dasar rangu maju mana safiyah. Kalau kota wata horo de le murung ya go ngare ko Allah subhanahu wa ta'ala wa nikal le murung. Kalau kota wata lu tondiri ya go ngare murung ngare ko nini wa nini syaitan wallahu wa rasuluhu minhu dara. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته